Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an ve sünnet ışığında İslam'ın şartlarından ikinci şart namaz. Namaz, kıyam, rükû ve secde gibi bir takım rükunları, şartları, vacipleri ve müstehapları olan özel bir ibadettir. Namaz, kendisi olmadan dinin ayakta kalamayacağı bir dayanaktır. Allah'ın Subhanahu ve Teala kullarına farz kıldığı ibadetlerin ilki, bedeni ibadetlerin de en büyüğüdür. Şüphesiz ki ben Allah'ım, benden başka hak ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Taha 14. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hac suresi 77. ayeti kerime. Namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli olarak farz kılınmıştır. Nisa 103. İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli ve aşikar olarak harcasınlar. İbrahim 31. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: İslam'ın başı ve direği namazdır. Sahihtir. Hadis Tirmizi'de geçmekte. Günde 5 vakit olmak üzere her Müslümanın namaz kılması şarttır ve farzdır. 5 vakit namaz ve vakitleri ise şunlardır. 1. Sabah namazı. Sabahın ilk ışıklarının vurmaya başlamasıyla, yani fecr-i sadık, imsakla birlikte vakti girer ve güneşin doğmasına dek sürer. Namaz kılmak için vaktin sonunu beklemek caiz değildir. 2. Öğle namazı. Güneşin tam tepeden batıya doğru gitmeye başlamasıyla, yani zevalle birlikte öğle namazının vakti girer ve her şeyin gölgesinin kendi boyunu bulduğu ana kadar devam eder. 3. İkindi namazı. Öğle namazının vaktinin sona ermesiyle ikindi namazının vakti girmiş olur ve güneşin sararmaya başlamasına kadar sürer. Zaruret hali dışında son vakte kadar geciktirilmesi caiz değildir. 4. Akşam namazı. Vakti güneş yuvarlağının gitmesiyle başlar. Kırmızı şafağın kaybolmasıyla biter. Bu namazda geçerli bir zaruret dışında vaktinden harice geciktirilemez. 5. Yatsı namazı. Akşam namazı vaktinin bitmesinden sonra başlar ve gece yarısına dek sürer. Daha sonrasına ertelenemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Güneşin zevali öğle vaktidir ve kişinin gölgesi boyunu bulmadıkça ikindi vakti gelmemiştir. Artık güneş sararmadığı sürece ikindi vaktidir. Akşam namazı şafağın kaybolmasına, yatsı namazı gece vakti yarısına ve sabah namazı da fecrin çıkmasından güneşin doğmasına kadardır. Müslim rivayeti. Bunlar dışında 5 vakitle birlikte kılınan sünnetler vardır. Teheccüd, vitir, teravih, duha, tahiyyetül mescid, abdest namazı, tevbe namazı, cenaze için kılınan namaz, yolculuktan dönüldüğünde, yağmur isterken, cumadan sonra ve ezanla kâmet arasında kılınan bir takım sünnet namazlar da vardır. Namazın bazı şartları vardır. Bu şartların olmaması halinde namaz geçersiz olur. Namazın sahih olabilmesi için gerekli olan şartları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Namaz kılacak olan kişinin Müslüman olması. Zira kafirin kılacağı namaz batıldır. 2. Namaz kılan kimsenin, kılacak olan kimsenin akıl sahibi olması. Akıl sahibi olmayanlara namaz gerekmez ve farz değildir. 3. Buluğ. Yani ihtilam olmamış bir çocuğun, buluğa ermemiş bir çocuğun namaz kılması da farz değildir. 4. Küçük ve büyük hadesten, yani pislikten temizlenmek. Küçük hades abdestin olmamasıdır. Büyük hades ise cünüp olmak gibi guslü gerektiren bir durumdur. Namaz kılacak olan bir kimse abdestli yoksa abdest almalı, cenabet ise gusletmelidir. 5. Elbise, beden ve namaz kılınacak yerin temiz olması gereklidir. 6. Vaktin girmesi. Namaz vakitli farz kılınmış olduğundan vaktin dışında kılınan namaz sahih olmaz. Zira bu vaktin dışında kılınan namazdan kasıt farz namazlardır. 7. Setrul avret, yani avret bölgesini temiz bir kıyafetle örtmektir. 8. Niyet, kalpten namazı kılmaya yönelmektir. Bunu kalpten geçirmektir. Tekbir getirirken olması daha uygundur. Cumhur ulemaya göre dille telaffuz etmek sünnet değil, bidattır. Yani niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya yahut da niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya, durdum divana, uydum imama, yönüm kıble, kıblem Kabe-i Şerif gibi sözleri dille telaffuz etmek sünnette yeri olmayan bir davranış. Sadece insan hangi namazı kılacak, bununla ilgili niyeti kalbinden geçirmesiyle bu farzı yerine getirmiş olur. Evet, kılınacak namaza kalpten yönelmek yeterlidir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun ashabı ve dört büyük imam en güzel örnektir. Ne Resulullah'tan, ne onun ashabından, ne de meşhur dört büyük imamdan. Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmed ibn Hanbel ve İmam Şafii gibi dört büyük imamdan niyetin, namazda niyetin dille yapılacağına dair hiçbir sahih ve sarih rivayet gelmemiştir. 9. İstikbali kıble. Bu, Mekke-i Mükerreme'deki Beytullah-ı Haram'a, yani Kabe-i Muazzama'ya karşı namaz kılarken yönelmek demektir. Namaz, kulluğun ifade ettiği tüm fiilleri kapsar. İman, kalbin inandığını söyleyen dilin sözlü ifadesini bedenle amel yaparak tasdik etmek olduğuna göre namaz içinde şöyle diyebiliriz. Namazda okunan Kur'an ve yapılan Sübhanallah, Allahu Ekber ve La İlahe İllallah gibi zikirler kalbin itikadını ve dilin bunu sözlü olarak ifade etmesini kapsadığı gibi rükûya varmak, secde etmek de sözlü ifadeyi bedenin tasdik ettiğini gösterir. Maddi temizliği de içine alan kulluğun bu ifadesi kişiyi manevi olarak da şirk, nifak ve küfürden arındırır. Namazın rükünleri şunlardır. Bir zorunluluk hali müstesna olmak kaydıyla ayakta durmak, kıyam, Allahu Ekber, iftidah tekbiriyle başlamak, Fatiha okumak, kıraat, eğilmek ve doğrulmak, rükû, 7 uzuv üzerine secdeye varıp beklemek, secde, 2 secde arası oturmak, celse, bunları sakinlik içinde ve acele etmeden yapmak, tadil-i erkan, sırayla yapmak, tertip, son oturuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat selam getirmek, Allahümme salli ve bariki okumak, teşehüdül ahir, sağa ve sola selam vermek de teslimdir. Namaz, ne durumda olursa olsun her Müslümana farzdır. hastalıkta, korku anlarında da kılınır. Kişi gücü yettiği sürece ayakta kılar. Aksi takdirde oturarak veya yatabilerek kılabilir. Bunlara da gücü yetmiyorsa, gözü veya kalbiyle ima etmekle de olsa namazını kılar. Namaz kılmamak gibi bir şey asla söz konusu değildir. Namaz, kul ile Allah Subhanahu ve Teala arasında bir sıladır. Kul, Rabbine yakarır ve ondan ister. Bu yüzden namazın tam bir temizlik üzere bulunması gerekir. Kul, her gün saygı, temizlik ve acziyet içerisinde Rabbinin huzurunda durarak onun verdiği nimetlere şükreder. Onun fadlından ister, günahları için af diler ve istiğfar eder. Namazın anahtarı, bedenin, elbisenin ve eda edilecek yerin temizlenmesi ve her tür pisliklerden arınmasıdır. Tekbirle birlikte yemek, içmek ve konuşmak gibi mübah olan şeyler haram olur. Buna tahrim diyoruz. Selam vermek de bunları yeniden mübah kılar. Buna da tahlil diyoruz. Ayrıca huşu içerisinde olmak ve kalbi namaz boyunca hazır tutmak da bir görevdir. Allah Subhanehu ve Teala'ya saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bakara suresi 238. ayeti kerime. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Mu'minun suresi 1 ve 2. ayetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Hiçbir Müslüman yoktur ki farz bir namazın vakti geldiğinde o namazı güzelce abdest alarak huşusuna ve rükûsuna dikkat ederek kılsın da büyük günah işlemedikçe o namaz ondan önceki günahlarının kefareti olmasın. Bu her zaman için böyledir. Müslim rivayeti. Yüce sahabi Abdullah bin Şihir radıyallahu anhu da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bize namaz kıldırırken gördüm. Hıçkırarak ağlamasından dolayı göğsü tencere fokurdaması gibi fokurduyordu. Namaz beden temizliğiyle başlar, ruh ve nefis temizliğiyle biter. Kim onu hakkıyla eda ederse onu cennetine koyması Allah Subhanehu ve Teala'ya haktır. Eda etmeyenin de yani namaz kılmayanın da Allah katında bir ahdi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Subhanehu ve Teala kulları üzerine 5 vakit namazı farz kılmıştır. Kim hakkını hafife almadan onları tamam ederse cennetine koyacağına dair Allah katında bir ahdi vardır. Kim de onları tamam etmezse Allah katında bir ahdi yoktur. O dilerse azap eder, dilerse cennetine koyar. Sahihtir ve bu hadis Nesai'de geçmektedir. Namaz, kıyamet günü sorulacak olan ilk şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır. Kulun amellerinden ilk sorgulanacağı şey namazıdır. Bu salih olursa kurtulur ve kul başarır. Fasit olursa da kırılır ve ziyana uğrar. Sahihtir ve Tirmizi rivayetidir. Kulun amellerinden ilk sorgulanacağı şey namazdır. Bu sahih olursa diğer amelleri de salih olur. Eğer fasit olursa diğer amelleri de fasit olur. Sahih-i Cami Elbani. Namaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı terk ederkenki vasiyetidir ümmetine. Namaz, namaz, bir de eliniz altındakiler. Sahihtir İbn-i Mace rivayeti. Namaz, onu korumakla Allah tarafından mükellef kılındığımız bir emirdir. Namazlara, özellikle orta namaza, ikindi namazına devam edin. Saygı ve bağlılık içinde Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk edin. Bakara suresi 238. ayeti kerime. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Mü'minun suresi 2. ayeti kerime. Allah Subhanahu ve Teala bizi namazı kılmamaktan sakındırarak namaz kılmayanın durumunu şöyle bildirmiştir. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir. Meryem suresi 59. ayeti kerime. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak hesap defteri sağından verilenler başka. Onlar cennetler içindedir. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: biz namaz kılanlardan değildik. Müddettir suresi 38 ve 43. ayetler. Namaz Müslümanın nişanesi ve müminin ünvanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır: kişi ile şirk ve küfür arasında namaz vardır. Müslim rivayeti. Bizimle onlar, yani münafıklar arasındaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Sahihtir ve Tirmizi rivayet etmiştir. Kasıtla farz bir namazı sakın bırakma. Kasıtla farz namazı bırakanın zimmeti kendisinden uzaktır. Sahihtir ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur. Onu kasten terk eden kimse kafir olmuştur. Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Er-Rum suresi 31. ayeti kerime. Allahu Teala azze ve celle bizleri namaz vaktini geçirmemeye teşvik etmiştir. Namazı geçirenlere ve onu zayi edenlere de azap vaat etmiştir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler. Maun suresi 5. ayeti kerime. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'nun şöyle dediği nakledilmiştir: Allah'a en sevimli olan ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. O da vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Bukhari ve Müslim hadisi. Bir vakti kaçıran kişi malı ve ehliyle tek başına kalmış gibidir. Namaz kişinin dünya ve ahiret yolunu aydınlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah yerle gök arasını doldurur. Namaz nur, sadaka burhan, sabır aydınlık, Kur'an lehine veya aleyhine bir delildir. Sahihtir. Sahih-i Terhib ve Terhib el-Elbani. Namaz, Allah'tan rahmet inmesine sebeptir Celle Şanuhu. Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. Nur suresi 56. ayeti kerime. Hayatın zorluklarına sabretmek, namazlarını dosdoğru kılmayanlara dayanılmaz gelir. Gerçekten insan pek hırslı yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Hayır dokunduğunda ise cimrilik eder. Ancak şunlar öyle değildir. Namaz kılanlar ki onlar namazlarında devamlıdırlar. İhmal göstermezler. Me'aric suresi 19 ve 23. ayetler arası. Namaz, sıkıntı ve şiddet anlarında kula destektir. sabır ve namaz ile Allah Subhanahu ve Teala'dan yardım isteyin. Şüphesiz ki o, sabır ve namaz, kalbi Allah'a saygı ile ürperenler dışında herkese ağır gelir. Bakara suresi 45. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir durumla karşılaştığında veya Müslümanlara bir musibet geldiğinde namaz kılar ve şöyle buyururlardı: Ya Bilal, kalk da namazla bizi rahatlat. Sahihtir, Ebu Davud rivayeti. Namaz rahatlatır, huzur verir ve insanı yatıştırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuşlardır: Gözümün aydınlığı namazda kılındı. Sahihtir ve Nesai rivayet etmiştir. Namaz içtenlikle kılındığında kulu Rabbine yaklaştırır. Onu kötülüklerden ve fahiş işlerden alıkor. Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ın zikri elbette en büyüktür. Allah subhanehu ve teala yaptıklarınızı bilir. El-Ankebut suresi 45. ayeti kerime. Namazın meşru bir özür olmadıkça cemaatle kılınması da bir farizadır. Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Bakara suresi 43. ayeti kerime. Namaz, mescitte cemaatle kılındığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde olduğu gibi cennete girme nedenidir. Kim mescide gider gelirse her gidiş ve gelişinde Allah subhanehu ve teala onun yerini cennette hazırlar. Müslim rivayeti. Cemaatle kılınan bir namaz, tek başına kılınan bir namazdan 27 derece daha üstündür. Buhari rivayeti. Farzlar dışında kılınan en hayırlı namaz, evde kılınan nafile namazlardır. Ey insanlar! Evlerinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en faziletlisi, insanın evinde kıldığı namazdır. Buhari rivayeti. 5 vakit namaz, kişinin tüm hatalarını siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: İçinizde birinin kapısı önünde bir nehir aksa ve günde 5 defa o kişi orada yıkansa, üzerinde kirden bir eser kalır mı? Hayır, üzerinde kirden bir eser kalmaz dediler. O da, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, işte 5 vakit namaz da bunun gibidir. Allah subhanehu ve teala bununla tüm hataları siler. Müslim rivayeti. 5 vakit namaz arasında işlenen günahlara kefarettir. Sahihtir. Sahih Terhib ve Terhib el-Albani. Bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemek, meleklerin okul için istiğfarda bulunmasına sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinizi namaz alıkoydukça melekler onun adına şöyle derler: Allah'ım, yerinden kalkmadıkça ve abdestli durdukça onu bağışla ve merhamet et. Buhari rivayeti. Allah Azze ve Celle'ye en sevimli olan namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir: Allah Celle ve Ala'ya en sevimli olan namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Gecenin yarısını uyur ve 1/3 birini de namazla geçirirdi. Diğer 6/6 birinde de uyurdu. Sünnet namazlarda büyük fazilet olduğu unutulmamalıdır. Günlük 12 rekat olan sünnet namazları kılan için cennette bir saray dikilir. Şu hadis-i şerif bunu bildirmektedir: Her gün farzlar dışında 12 rekat nafile namaz kılan hiçbir Müslüman kul olmasın ki Allah Subhanahu ve Teala onun için cennette bir ev bina etmiş olmasın. Müslim rivayeti. Eksiksiz, tam bir abdest günahları örter ve hataları giderir. Allah Subhanahu ve Teala böylece o kulun derecesini yükseltir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şunu söylemiştir. Abdest alan Müslüman bir kimse abdestini güzelce alır ve namaz kılarsa onunla kılacağı namaz arasındaki seyyieleri Allah Subhanahu ve Teala bağışlar. Müslim rivayeti. Kim böyle abdest alırsa günahları mağfiret olunur. Artık kılacağı sünnet, namaz ve mescide gitmesi ona nafile olarak yazılır. Müslim rivayeti. Abdest alan kimse abdestini güzelce aldığında hataları tırnakları altından çıkar gider. Müslim rivayeti. İster imam, ister cemaat olsun, herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazı onun kıldığı şekli gözetmelidir ki bu hadise uygun davranmış olsun. Beni namazı nasıl kılıyor gördüyseniz siz de öyle kılınız. Buhari rivayeti. Namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşadı üzere kılan bir kul ona uymanın tadını alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarını izlemekten daha fazla mutluluk verecek bir şey var mıdır? Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem de ki eğer Allah'ı seviyorsanız Celle ve Ala bana uyunuz ki Allah Subhanahu ve Teala da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Celle ve Ala çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Âl-i İmran suresi 31. ayeti kerime. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhunun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Kim emredildiği gibi abdest alır ve emredildiği gibi namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Sahihtir, Nesai rivayet etmiştir. Namazın semereleri arasında şunları sayabiliriz. İnsanın göğsü genişler, gözü aydınlanır ve nefsi temizlenir, arınır. Günah ve kötülükleri örterek iyilikleri arttırılır. Çirkin ve fena işlerden böylece kaçınan kul Allah Subhanahu ve Teala ile sürekli bir sıla halinde bulunur. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.